کے اندر مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو لغو نہیں پیدا کیا ہے, فضول و بیکار نہیں پیدا کیا ہے. وہ مشہور جملہ ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے یا اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے بڑھ کر کے کون سا کلام حق ہوگا, اس بنا پر سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے حقانیت کو تسلیم کریں. جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کلام اللہ کے ہر ہر لفظ پر, ہر ہر نقطے پر ہمارا آپ کا ایمان ہے, تکذیب نہیں بلکہ تصدیق ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ اس کے ہر ہر حرف کی تصدیق کی جائے. چاچا الف لام میم ہے, اس کی بھی ہم کو آپ کو تصدیق کرنی ہے, چاہے مانا مطلب اس کا نہ بھی سمجھیں. الف لام میم یہ اللہ کا کلام ہے جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں, اس کا جو بھی مطلب ہو, لیکن اس کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اس بنا پر اللہ تعالی کے کلام کی حقانیت کی تصدیق کرنا ہم سب لوگوں کے لیے لازم و ضروری ہے. یہ وقت مولانا اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ مزلت الاقدام ہیں, اقدام کو پھسلا دینے والی چیز ہے. دجال کے ماتل آیا ہے کہ ایسی چیزیں سامنے لائے گا کہ لوگ متحیر ہو جائیں گے, اور بہت سے لوگ اس کے مکر و کرن میں پھنس جائیں گے. بہت سے لوگ پھنس جائیں گے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شر دجال سے پناہ مانگی ہے, اس کا حکم بھی ہے. جہاں چاہتا ہے کہ سورہ کہف جو پڑھے گا وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا. کوئی شر ہے تو ہمارا شر ہے, تبھی تو ضرور سورہ کہف پڑھتے ہوئے یہ حدیث آتی ہے کہ پڑھ لو بھائی, دیکھی رکو پڑھ لو, دجال کے شر سے محفوظ ہوگا. ایسی ایسی ایجادات ہوں گی کہ آدمی متحیر ہو جائے گا. بارش کا برسانا یہ معمولی چیز ہے, ایسی چیزیں کتاب رکھی ہوئی ہے, نیداگی میں دیکھنے والا تھا اس کو, کتاب رکھی ہوئی لندن سے آئی. یہ سب چیزیں ایسی لا رہے ہیں کہ جس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ہی بارش کراتا ہے, دوسرے بھی کرا سکتے ہیں. بارش کس سے ہوتی ہے؟ مانسون سے ہوتی ہے, اٹھتی سمندر سے. بہت سی چیزیں ایسی پیدا کر رہے ہیں جیسے مانسون اٹھے اور بارش ہو جائے جب چاہے گا. اس بنا پر اپنے ایمان کی حفاظت, جو بھی قرآن میں ہے اس کی تصدیق, ذرا بھی اشکال ہو ادھر توجہ نہ کی جائے. بس اللہ کا کلام حق ہے, بالکل ادھر دائیں بائیں نہیں ہونا ہے, بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ ایک عورت تھی, پڑھی لکھی نہیں تھی, قرآن کھولتی تھی اور کہتی جاتی تھی یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے, تلاوت ان کی ہو جاتی تھی. اس طرح ایمان اس وقت واقعی فتنہ ہے, سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا سبب کیا ہے, کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے قرآن پر حدیث پر پورا اطمینان عطا فرمائے, ایمان عطا فرمائے, مطمئن فرمائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, اللہ اسألک ایمانا لا یرتد, بہت ان کا دعا مجھا. اللہ میں نے اثر کے ایمان لائے تد وہ یقین لئے سے بادو کف وہ رحمتن انار بیا شرف کرامتی پھر دنیا والا یعنی عمدہ دعا ہے. میں تو بہت پڑھتا ہوں بھائی آتا سے بعد جو معاملات ہوئے یہاں, اب کسی کو نہیں کہتا میں, لیکن اس کے بعد سے کچھ ٹھیک نہیں. یا اللہ کب ایمان چلا جائے, کوئی نبی کو کہہ رہا ہے, کوئی صحابی کو کہہ رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے. اپنے طور پر چلو گے تو کچھ کا کچھ کہتے رہو گے, اور اتباع کرو اپنے مشائق کی, انشاءاللہ اس کی وجہ سے بچے رہو گے. لوگوں کے عقائد ہیں, جمہور کے عقائد ہیں, جو بھی جمہور کے عقائد سے ہٹا گمراہی میں گیا ہے اس کو لوٹ نہیں پڑتا ہے. جمہور کے عقائد اس بنا پر اپنے عقائد کی درستی کی بہت ضروری ہے. کتاب و سنت کی صحیح تصدیق جو کچھ اللہ نے فرما دیا وہی حق ہے, اس کے خلاف میں گمراہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث پر عمل کی توفیق رحمت فرمائے. سب سے پہلے کہ عقیدہ ہمارا درست ہو. معیار اعقاد برسے شاعر اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کو بھی چھوڑ میں گیا تھا بہت دور, اور میں نے وہاں بیان کیا تھا, میں بڑے لوگ تھے. میں نے کہا سیرت سلف کو ملحوظ رکھو, اپنی عقل کو دخل نہ دو. در جہاں کہتے بہت ہے اللہ تعالی مصطفیٰ اندر جہاں وہاں کسے گوئے دیکھ, مصطفیٰ اندر جہاں وہاں کسے گوئے دیکھ, آفتاب اندر جہاں وہاں کسے جوئے سہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وحی جو یقینی موجود ہے, اس کے چھوڑ کر کے عقل عقلی گھوڑے دوڑاؤ گے تو گمراہ ہوگے, اور ایسی ہوگا جیسے آفتاب کو چھوڑ کر کے کوئی چراغ کو ڈھونڈتا ہو. اس سب تمہاری استدلال بھی کیا ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, اس میں شک ہے, اس میں شبہ ہے. فلاسفہ کیا کسی چیز کو مطمئن ہو ہی نہیں سکے, لواں ڈولی رہے. امام غزالی وغیرہ بھی گئے تھے, لوٹ کے آ گئے. بڑے امام غزالی سب سے بڑے سمجھے آتے ہیں, امام راضی سب بہت دوڑایا گھوڑوں کو اپنے وہم کو, لوٹ کے آ گئے اسی پر, بس قرآن ہے اسی کو لو اسی میں نہیں جاتے ہے کہ نہیں. بہت میں لکھا بھی, بہت والی بھی عمر بھی لکھا اس کو بہت. امام غزالی نے بڑی بڑی گتھیوں کو سلجھایا لیکن سلجھ نہیں سکی, قرآن نے چند الفاظ میں اس کو دور کر دیا. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم صحیح عطا فرمائے, اور کتاب و سنت کی تصدیق عطا فرمائے. حالات دیکھ کر کے تھوڑا سا اطمینان ہوا, میں نے کہا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ موجود ہے. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ, ایک ہاتھ میں شمس, دوسرے ہاتھ میں قمر, دونوں کی روشنی میں چلنا ہے. بغیر اس روشنی کے تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ آنکھ کے اندر ایک روشنی ہے, کب کام آئے گی, جبکہ بلب رہے گا تب کام آئے گی, سورج رہے گا تب کام آئے گی. روشنی تو ہے, آنکھ میں روشنی ہے کہ نہیں, ابھی بجھا دیجیے کچھ سمجھ آئے گا. ایک لفظ آپ پڑھنے کتاب ہی نہیں نظر آئے گی, الفاظ کیا ہے. اس روشنی کے لیے بھی ایک خالی روشنی کی ضرورت ہے, اس روشنی کے لیے ایک خارجی روشنی کی ضرورت ہے, اس عقل کی روشنی کے لیے وہی کی روشنی کی ضرورت ہے. جب تک وہ روشنی نہیں آئے گی حقانیت نہیں آ سکتی, آپ کو تم نہیں پہنچ سکتے. وہ روشنی آنکھ کی روشنی محدود ہے, اس کے لیے بلب کی ضرورت ہے، رات کی ضرورت ہے، سورج کی ضرورت ہے، ہر کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے عقل کے اندر بھی روشنی لیکن محدود ہے، جب وہی کی روشنی سے وہ مدد لو گے تب یہ عقل تمہاری چلے گی، ورنہ عقل بودی ہے، لنجی ہے، کچھ نہیں کر سکتا. عقل کی مثال ایسی دیا جیسے میز ہے، یہ کمزور ہے تو یہ استعمال چاہیں گی. عقل کا جو پایا ہے وہ کمزور ہے، وہ ان حقائق کو برداشت نہیں کر سکتا. وہی کا پایا مضبوط ہے، وہ مضبوط ہے، اس میں شک و شبہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وحی کی روشنی سے نور نبوت عشق کرتے ہیں. علم نبوت کے لیے بھی نور نبوت کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کو مانگا ہے، اے اللہ ہمارے قلب میں نور پیدا فرمائیے. نور کی ضرورت ہے، نور نبوت، نور کتاب، نور سنت. اللہ ہم سب لوگوں کو حالات ایسے ہیں کہ اپنے ایمان کو درست کرنے کی فکر کرنا چاہیے، تذبذب نہ ہو، تذلل نہ ہو، تشکک نہ ہو، کیا ہو؟ یقین، تیقن ہو، تحقق ہو. اس کی ضرورت، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، تصدیق کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کبھی کبھی کبھی محبوب پڑھتے ہیں، جنت کی تصدیق کرو، الجنت حق. نہیں، اعتقاد کی بات ہے، غیب کی بات ہے. شک پیدا ہوتا ہے کہاں جنت و نت کیا ہے. شاہ وقال کیا ہے؟ الجنت والنار مخلوقتان. جنت و دوزخ دونوں مخلوق ہیں، فی الحال مخلوق ہیں، موہوم نہیں ہے. مشکوک اس کا اعتقاد کہ جنت حق ہے، دوزخ حق. جناب پر اس کی تصدیق بہت بڑی چیز ہے. میں نے ایک دن بیان کیا تھا، ایک صوفی عبدالرب صاحب تھے جو بارہ یونس تھے، ان کے خسر تھے اور رومی صاحب کے خسر تھے. بہت لمبے چوڑے آدمی صافہ باندھتے تھے، بہت مانتے تھے ہم کو، بہت بہت عجیب غریب صورت تھی. تعجب ہے کہ ان کو مارا علی میاں امام محمد الرحمن نعمانی بھی بہت مانتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے کہ کامل ایمان ہے یہ، اور کہیں کسی مدرسے میں ایک مہینہ دو مہینہ نہیں رہے، ایک مہینہ کچھ سخت بات کہتے تھے، نکال دیے تھے توازرا، یہاں توازرا، یہاں توازرا ہی رہا ان کا. لیکن اپنی بات سے ان کا کلیہ بھی بھائی، ان کی دیوان بھی ہے، مارا یونس صاحب سے وہاں ہے بہت ان کا. ایک آدمی آیا کہا کہ مجھ کو عذاب قبر پر اطمینان نہیں ہے بلکہ ایمان نہیں ہے. اب عالی میں ہمارے سمجھانا شروع کیا، خود لکھا ہوا محمد دور صاحب نے، وہ سمجھتے ہی نہیں تھا. ہمارے صوفی صاحب نے کہا کہ اچھا یہ اسے نہیں سمجھے گا، کہا کہ اچھا بتا دے کو تم نہیں مانتے، اچھا کپڑا پہنو، جاؤ وضو کرو، غسل کرو اور نیا نیا کپڑا پہنو، میں بھی تیار ہوتا ہوں، چلو میں تم کو عذاب قبر لے کر. لیکن یہ کہ سنبھل کے چلنا کپڑا، اس لیے کہا کہ ہو سکتا مر جاؤ تو یہ ہے، بالکل یقین کے ساتھ چلو، چلو ہم دکھلاتے ہیں عذاب قبر. اتنا یقین کے ساتھ صوفی صاحب نے کہا کہ کہاں مان گئے، کام دکھلاتے ہیں، لیکن یہ کپڑا پہن لو معلوم مر جاؤ کیا ہوگا، دیکھ برداشت کر پاؤ گی نہیں. اتنا یقین تھا، تھے بھی ویسے ہی تھے، ویسے ہی جس صورت شکل بھی ویسے ہی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کے دین کا یقین، دین حق ہے، کتاب حق ہے. بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا ہے. ہم نے خود سنا مولانا علی میاں سے، حضرت ماشاء اللہ سے یہ کہہ رہے تھے وہ کہ حضرت ہم کو کیا کمی ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، ہمارا میدان وسیع ہے، ہم جہاں سے چاہیں اس میں بیان کریں، ہم کو کوئی تنگی نہیں ہے، اتنا مواد ہمارے پاس موجود ہے. اب کس بات پر کہہ رہے تھے بھائی مولانا نے، حضرت جوش میں کچھ بیان کر رہے تھے تو ہم نے خود سنا کہ حضرت ہم کو کیا کرتے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود ہے، ہمارے کہیں رکاوٹ ہماری لیے نہیں ہے, راستہ صاف. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا, وعدے کر دیا ہے, راستے کو واضح کر دیا ہے, کوئی اس کے اندر خفا نہیں ہے. فرما دیا اعمال کو بھی بیان کیا اور جزاؤں کو بیان کیا, صاف صاف بیان کر دیا یہ اعمال ہیں یہ جزائیں. چنانچہ یہ آیت جو یہ پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کتنی بڑی آیت, ڈرنے کی آیت ہے. اے ایمان والو, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. معمولی آیت سے بچا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان لانا چاہیے کہ نہیں, تصدیق کرنا چاہیے. وقودہ الناس والحجارہ, اس کے وقود ناس ہے اور پتھر ہے, یقین کرنا چاہیے. یہ وعید ہے, کیسے بچاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا کہ تعلیم کتاب کر کے بچاؤ, کتاب کی تعلیم دو. حضرت علی کا ارشاد ہے, بچانے کی کیا صورت ہے؟ کتاب اللہ, سنت رسول اللہ کی تعلیم دو, دین کی, اس سے بچاؤ. انہوں نے کہا, لیکن میں تو ایک حدیث بیان کرتا ہوں, اعملوا بطاعت اللہ, وہ حدیث ہے, زیادہ کہیں ملتی نہیں ہے, شاید سامی عالم نے لکھا ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاد لہ لکم الناس. منو بتا دے, اللہ کے طاعت پر عمل کرو, کتنی عمدہ جو ہے. یہ نبی کی دعا کر سکتا ہے, اے منو بتا دے اللہ. میں نے کئی بار تو بیان کیا, ہم لوگ جب بابری مسجد گئی تھی تو چائے میں جلسہ تھا, حاجی شفیع کے گھر نہیں, ڈاکٹر اکرام الحق کے گھر کے سامنے, اور اسی وجہ سے ماں صدیق صاحب بھی تھے, وہ بھی تھے, میں بھی تھا, شاداب وہ بھی رہے ہوئے. تو میں نے یہی حدیث پڑھی. مولانا پہلے بیان کرتے نہیں تھے, پہلے وہی بیان کرتا تھا, وہ کہتے نہیں تو بیان کروں میں. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاد لہم لکم من النار. اعملوا بطاعت اللہ کے طاعت پر عمل کرو, اللہ کی طاعت جو بھی ہے اس پر عمل کرو. وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ, اور اللہ کے معاصی سے بچو. جو اعمال صالح ہیں اس کو اختیار کرو, اور اعمال قبیحہ جو ہیں ان سے بچو, اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. وَأْمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي, اپنے اولاد کو بھی اس کا حکم کرو. پھر اپنے ہی جنت میں نہیں آنا ہے, اولاد کو بھی نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی بچوں کو بھی چاہتا ہے نا. ابھی آیت کو تشریح کیا, ہمیں پوچھا, داخل ہو جاؤ جنت میں, وہ ازواج ہو, اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کے جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے بغیر بیوی بچوں کے ایک دل لگے گا نہیں جنت میں بھی, ہے کہ نہیں. سید عبد القادر جیلانی بڑی عمدہ تشریح کیا, مسرورین, تاکہ مسرور ہو جائیں. صرف اکیلے جاتے تو وہ مزہ نہیں آتا جو بچوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ہے کہ بہت بڑی تشریح کیا, معلوم ہے ہم نے, میں نے لکھا, کتابوں میں لکھ دیا ہم نے, مسرورین, تاکہ جنت تمہارے سرور کے ساتھ ہو. جنت میں بھی سرور نہیں ملے گا جب تک بچے بھی نہیں ہوں گے. اپنے بچوں کو بھی لے لو, بیویوں کو لے لو. اللہ تعالیٰ تو اتنا بیویوں کا حکم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاد لہم لکم من النار. نار سے بچاؤ, جہنم سے بچاؤ. اس پر بہرحال تقریر کیا ہم نے. پھر ماں صدیق صاحب نے اسی پر بیان کیا, وہ تو شرح کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے شرح کیا. تو کچھ ہندو اکٹھا تھے, یہ بابری مسجد گری ہے اسی متعلق مولوی لوگ بیان کریں گے, وضو بھاریں گے. یہ صبح کہا کہ ایسا بیان کیا مولوی لوگوں نے ہم سمجھیں کہ اپنے گھر میں اگر ہمیں جاری کر دیں چیز کو کہ لڑکوں سے ہم کو اطمینان ہو جائے, تو ہم کو خود جاری کرنے کی ضرورت ہے اپنے لڑکوں غیر مسلموں نے کہا تاکہ مطمئن ہو جائے. اللہ تعالی نے کتاب و سنت دیا ہے, خود اپنے کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے, بہت بڑی بات ہے. بچہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اس بنا پر ہمارے بزرگان دین اپنے بچوں سے بھی غافل نہیں رہتے, غافل نہیں رہتے. چنانچہ آج میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے ایک نصیحت دیکھی, وصیت کہیے وصیت, اس کا مجھے بہت اثر ہوا اور دن بھر اثر رہا, بلکہ میں تو اس کو آگے بڑھائے بھی تھوڑا سا, تو اسی کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ ان کو کتنی فکر تھی اپنی اصلاح کی بھی, اپنے بچوں کی بھی اصلاح کی. وہ ہمارے حضرت کے ساتھی تھے, معلوم ہے مفتی محمد شفیع صاحب ہمارے حضرت کے ساتھی تھے, اصلاح کیا تھا اپنی, ماں تھانوی سے سیکھا تھا, اتنے بڑے ہیں کہ مفتی آدم تھے, سبق بھی کیا مفتی آدم, لیکن متقی آدم کہا لیا تو کوئی حرج نہیں, بہت متقی پرہیزگار, ان کی باتوں سے بھی سمجھ میں آئے گا. تو مجھے بہت اثر ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اعتبار سے بھی علم سے نوازا تھا اور باقی اعتبار سے بھی تقویٰ سے نوازا تھا. اس بنا پور کی جو وصیت ہے نصیحت ہے جو مختصراً اسی کو سنانا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے نفع عظیم عطا فرمائے. آخری وصیت کون لکھ رہا ہے, مفتی شفیع صاحب لکھ رہے ہیں, مفتی ان کے صاحبزادے, ان کی وصیت کو یہاں جمع کیا ہے, اکٹھا کیا ہے, دیکھ رہا تو لکھتے کافی دیکھ رہی ہے تو دیکھ رہا. آخری وصیت آخری عمر میں کر رہے ہیں مرشا, جو ابھی ہماری عمر کو ابھی نہیں پہنچے رہے, مجھے ابھی کیا ہے ہماری, لیکن کیا کر رہے ہیں, میں تو لمبی چوڑی باتیں کرنے نہیں بیٹھا ہوں, کر رہا ہوں نا جی, اللہ کا شکر ہے, کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا نا. فرمایا کہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی طاقت نہیں ہے, نہ طاقت ہے نہ وقت, نہ طاقت ہے نہ وقت, مختصر سی ایک دو باتیں, ایک دو باتیں غور سے سن لو, مختصر سی ایک دو باتیں غور سے سن لو. اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وفات کے وقت جو الفاظ جاری تھے اور جس کے بعد آپ خالق حقیقی سے جا ملے وہ یہ تھے. آخری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری تھے, اس کے بعد کچھ نہیں بولے. الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ ما ملکت ایمانکم, یہی آخری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنی بات یہ ہے یاد تھا مفتی صاحب. الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھو, نماز کا خیال رکھو, آخری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مفتی صاحب نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ہے مطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وفات کے وقت جو الفاظ جاری تھے اور جس کے بعد آپ خالق حقیقی سے جا ملے وہ یہ تھے, خالق حقیقی, الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھو, نماز کا خیال رکھو, نماز کا خیال رکھو, اپنے زیر دستوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اپنے زیر دستوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر, جو تمہاری ماتحتی میں ان پر ظلم نہ ہونے پائے, آج دیکھ رہے ظلم ہی ظلم ہے, ظلم ظلمات, ظلم ہی ظلم ہے, نہ کسی کی بیماری سے رحم آتا ہے, نہ کسی کے فقر فاقہ سے رحم آتا ہے, طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, کسی کو رحم آ رہا ہے, بڑے بڑے لوگ پھنسے جاتے تھے ایسی بیماریوں پر. دیکھ لاکھوں آدمی بھوکے ہیں, پریشان ہیں, کسی کو فکر نہیں, لوگوں کا کوئی احساس بھی نہیں, احساس بھی نہیں اس کا. اس کے بعد یہ طرح کہاں فرمایا, اس کے بعد نہایت مختصر الفاظ میں نماز کی اہمیت اور دوسرے کو حقوق کے بارے میں نہایت مؤثر نصیحتیں فرمائی. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں, مفتی تقی صاحب. اس کے بعد نہایت مختصر الفاظ میں نماز کی اہمیت اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں نہایت مؤثر نصیحتیں فرمائی. جیسے اپنے حقوق کی ادائیگی چاہتے ہو تو دوسروں کے حقوق کی رعایت کرو, اس کی ادائیگی کو چاہو. انسانی تقاضا یہ ہے, اپنے حقوق تو پورا پورا چاہتے ہو اور دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے, احساس بھی نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے. اس کے بعد نہایت مختصر الفاظ میں نماز کی اہمیت اور دوسرے کو حقوق کے بارے میں نہایت مؤثر نصیحتیں فرمائی. فرمایا کہ آدمی اس وقت تک نمازی نہیں ہو سکتا جب تک جماعت کا پابند نہ ہو جائے, اور جو جماعت کا پابند نہ ہو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ نمازی ہے. نمازی تو جماعت کے پابندی سے بنتا ہے, جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, نمازی تو جماعت کی پابندی سے بنتا ہے. اس کے بعد فرمایا اپنی نمازوں اور عبادتوں پر نظر رکھنی چاہیے, کیا کر رہے ہو. عبادت بھی کسی حصے میں ہو ادا ہو رہی ہے نہیں, نماز وقت سے ادا ہو رہی ہے نہیں. یاد رکھو جو آدمی نماز روزہ کر کے خود کو نیک و صالح سمجھنے لگے اس سے زیادہ کوئی خسارے میں نہیں, ساری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. بلکہ اور چیزیں بھی کرنا اس کی رعایت, اس سے زیادہ کوئی خسارے میں نہیں ہے, ساری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. تیسری بار پردے کی شرعی پابندی کی بابت فرمائی. تیسری بار پردے کی شرعی پابندی کی بابت فرمائی. یہ دیکھیے کتنی کوتاہیاں ہیں اس میں. تیسری بار پردے کی شرعی پابندی کی بات فرمائی کہ پردے کا اپنے خاندان میں پورا اہتمام کرو, اور نئی تہذیب کی لانت کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دو. اور نئی تہذیب کی لانت کو اپنے گھر میں گھسنے نہ دو. فرمایا کہ بس میری یہی وصیت, بس ختم. نماز ہو جائے پابندی, پردے کی پابندی, حقوق دوسروں کے ان کی ادائیگی, یہی حاصل کا یہ دیکھ جائے. اس کو پلے باندھ لو, یہی پلے کہہ رہے ہیں, اس کو پلے باندھ لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیات, یوں تو مولانا مفتی تقی عثمانی نے حضرت مفتی اعظم صاحب کی بہت سی خصوصیات اور کمالات کا ذکر فرمایا ہے جن کو بغرض اختیار ہم نقل نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ لکھتے ہیں بغرض اختیار, تاہم عنوان نماز سے شغف کے تحت جو کچھ تعریف فرمایا ہے اس کو بیان ہی نقل کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس کے ذمن میں ایسے مضامین مذکور ہیں جو ہم سب کے لیے انتہائی مفید ہیں. بغور مرادہ فرمائیے. نماز سے شغف, مفتی صاحب کو نماز سے والد صاحب کو قدس روح کو خاص شغف تھا, اور جن لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہیں یاد ہو کہ نماز کے دوران آپ پر عرض ریان خشوع و خضوع اور خشیت احنابت کی ایسی عجیب کیفیت تاری آتی تھی جو شاد ناظر ہی کہیں دیکھنے میں آتی ہے. ہمارا شاہ صلی اللہ صاحب کی نماز بھی اسی انداز کی. مولانا حکیم رفیع الدین صاحب تھے, ہیں جانتے ہوں گے, مدرسہ اس کے بعد میں کسی نے کہا بھائی اگر نماز خوشی سے پڑھنے دیکھنا ہو تو مجھے وسیع اللہ کی دیکھو نماز. کسی نے ماں خلیل احمد صاحب سے کہا, یہ حضرت سسرام نے نماز بہت سنت کے مطابق بہت اچھی پڑھتے تھے, کہا میں کیا, ہمارا سیدھا مت آپ کیونکہ ہماری سے بھی اچھی ہوتی. پہلے لوگ یہ کہتے تھے فلا آدمی نماز اچھی پڑھتا ہے. اشبہ بسرات نبی حضرت عبداللہ کے مسعود کو بطری غال بنایا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے تھے. ہم جیسے کو ہم جیسے کور ذوق آواز باغتا لوگوں کو تو اس کیفیت کا ادرا ادراک بھی مشکل ہے. ایسا پڑھتے تھے ہم جیسے کور ذوق, دیکھیے نئی لفظ ہے کور ذوق اور آواز باغتا لوگوں کو تو اس کیفیت کا ادرا ادراک بھی مشکل ہے. آپ نے خود اپنے شیخ کو ایک مکتوب میں تعریف فرمایا ہے, یہ مفتی صاحب ماشاء اللہ صاحب ارے ان کو ماتھانی بھی لکھ رہے ہیں, آخری شب کے نوافل میں بحمد اللہ اکثر شوق و رغبت اور سکون و توانینہ نصیب ہوتا ہے. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کس کو؟ ماتھانی کو, شیخ کو لکھ رہا ہے. آخری شب کے نوافل میں بحمد اللہ اکثر شوق و رغبت اور سکون و توانینہ نصیب ہوتا ہے اور بعض اوقات کیفیت گریہ حالت اضطرار کو پہنچ جاتی ہے. رونا اضطرار مستحب ہو جاتا, لیکن چونکہ حالت مستمل نہ رہتی تھی اس لیے میں اس کو خمود ہی سے تعبیر کرتا تھا. آج دفتر خیال ہوا کہ مبادہ یہ ناشکری میں داخل ہو, نہیں یہ بھی ایک حال ہے, اس کو صبر کرو, سب کو ایسے نہیں سب سے. اس لیے اصل حقیقت آج کا دی مسترار کو پہنچا, لیکن چونکہ یہ حال مستمل نہ رہتی تھی اس لیے میں نے اس کو خمود ہی سے تعبیر میں کرتا تھا. آج دفتر خیال ہوا کہ مبادہ یہ ناشکری میں داخل ہو, اسے اصل حقیقت عرض کر دیے. عقیق شب میں طول قیام اور طول سجود میں خاص لذت پاتا ہوں. پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, عقیق شب میں طول قیام اور طول سجود میں ایک خاص لذت پاتا ہوں, اور جس رکن کو شروع کرتا ہوں جب تک تھک نہ جاؤں اسے منتقل ہونے کو جی نہیں چاہتا. مفتی صاحب کا ہے, ہم سمجھتے ہیں خالی فتویٰ لکھتے رہے. امام ابو حنیفہ بھی تو ایسے ہی تھے, امام شافعی بھی ایسے تھے. یہ نہیں کہ فقیر ہے تو بھی وہ خوش ہو, نہیں نہیں, یہ حضرات بھی تر تھے, قلب کے اعتبار سے تر تھے. اللہ کی خشیت, اللہ کی محبت سے حضرات کیا تھے؟ بہرور تھے, مشرف تھے. نماز سے اس خصوصی تعلق کا اندازہ مکتوب ہے, یہ خط تھا ماتھانوی کے نام. نماز سے اپنی مفتی صاحب ہیں, نماز سے اس خصوصی تعلق کا اندازہ حضرت کے ایک لطیف ارشاد سے کیجیے. ہم لوگوں کی عادت ہے کہ اکثر جب کوئی اہم کام سامنے ہوتا یہ جملہ کہہ دیتے تھے کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر وہ کام کریں گے. ایک روز حضرت والی صاحب نے یہ جملہ سنا تو فرمایا, ارے بھائی نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں ہے, اس سے فراغت حاصل کرنے کی فکر نہیں چاہیے, مگر دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر نماز کی طرح متوجہ ہونا چاہیے. فارغ ہو یہ نہیں کہ جلدی سے نماز سے پڑھ لو پھر کھانا پینا, ان چیزوں سے فارغ ہوئے تب نماز میں آؤ, یہ کتنی بڑی بات. اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی شاہد متوجہ فرمایا جو ہم سب روز پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کی طرح کبھی دھیان نہیں ہوتا. فرمایا کہ قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جب فارغ ہو جائیں تب ادھر متوجہ ہوں اللہ کی طرف. یہ نہیں کہ سب سمجھ نہیں, فَإِذَا فَرَغْتَ, بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت میں تھکو اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کا اظہار کرو. فرمایا اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کے کاموں سے فارغ ہو کر, دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر عبادت الٰہیہ میں اپنے کو تھکائیں. فرغب, اس سے معلوم ہوا کہ مقصود اصلی یہ عبادت ہے. اور اسے جلد از جلد فارغ ہو کر دوسرے کاموں میں لگنے کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اس کے بجائے نیت یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کاموں سے جلد از جلد فارغ ہو کر نماز و عبادت میں متوجہ ہو جائے. ساتھی حضرت والی صاحب نے فرمایا یہاں خاص طور پر اہل علم اور دینی خدمات انجام دینے والوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. یہ خطاب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے کہ فارغ ہونے پر آپ عبادت الہیہ میں اپنے آپ کو تھکائیں. یہ سوال یہ ہے کہ جس چیز سے فارغ ہونے پر سوال یہ ہے کہ کس چیز سے فارغ ہونے پر ظاہر کے عبادات کے علاوہ آپ کی جتنی مصروفیات تھیں وہ تمام تر دینی خدمات ہی سے تھیں. کبھی جہاد ہے, کبھی تعلیم و تبلیغ ہے, کبھی انتظام حکومت ہے, کبھی اصلاح خلق ہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی تعلیم ہونے کی بنا پر دینی خدمات ہی میں داخل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو کسی نے کسی ثواب کے کام میں خرچ نہ ہو رہا ہو. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم رہا ہے یا آپ اپنی دوسری دینی مصروفیات سے فارغ ہوں تو خالص عبادت کر متوجہ. جو کر رہے تھے وہ بھی دینی تھی لیکن بواسطہ ان خدمات کی تھی. اب بغیر اس کے بلا واسطہ ڈاکٹر بھی متوجہ ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دینی تبلیغی یا اجتماعی خدمات میں مصروف ہوں انہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے ہم چونکہ شب و روز اللہ تعالیٰ کے دینی کے کام میں لگے ہوئے ہیں اسے ہمیں معاذ اللہ نفلی عبادتوں اور مستحبات وہ مندوبات کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت مجھے بہت پسند کا بہت اثر ہوا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون دینی خدمات انجام دے گا. کام ہی کر رہے تھے, دینی خدمت ہی تو کر رہے تھے, کبھی وہاں نصیحت بول کچھ. جب اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی عبادات کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی تعمیل میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے تو ہم کس شمار و کتاب میں. دین کا مقصود اصلی دوسرے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد, تعلیم و تبلیغ, اجتماعی خدمات اور دین کے لیے سیاست کی مصروفیات اگر صحیح نیت سے ہوں تو اگرچہ وہ سب کارِ ثواب ہے اور بعض اوقات اس کا ثواب نفلی عبادات سے بڑھ بھی جاتا ہے لیکن ان کو دین کا مقصود اصلی سمجھنا درست نہیں. اس کے بجائے مقصود اصلی وہی ٹھیٹ عبادتیں ہیں جن میں بندہ براہ راست اپنے معبود سے رابطہ قائم کر کے اس کی طرح رجوع انابت کی دولت حاصل کرتا ہے. انابت اس لیے یوں نہیں کہا گیا کہ نماز سے فارغ ہو کر جہاد یا تعلیم و تبلیغ کے کام لگو, بلکہ فرمایا یوں کہا جب جہاد اور تعلیم و تبلیغ وغیرہ کے کام سے فارغ ہو تو اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت رب کی طرف آ جاؤ. ہے نا کریم کا بات. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے فراموش کر کے ہمارے بہت سے معاصر اہل قلم نے نظریاتی طور پر اور بہت سے رہنماؤں نے عملی طور پر دین کی تعبیر کو الٹ دیا ہے. اور جو چیز مقصود اصلی تھی اسے ذریعہ اور جو ذریعہ تھا اسے مقصود اصلی قرار دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دین کا اصل مقصد جہاد اور دعوت کے ذریعے اسلامی حکومت کا قائم, دونوں جہاد اور دعوت دونوں اس میں مبتلا ہے. دین کا اصل مقصد جہاد و دعوت کے ذریعے اسلامی حکومت کا قیام ہے. نماز روزے سمیت تمام عبادات اسی مقصد کی ٹریننگ دینے کے لیے وضع کی گئی ہیں. حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دین کا اصل مقصد بندوں کا تعلق اپنے خالق و مالک سے جوڑ کر اس میں عرض و نیاز, انابت, خوشیت و ابدیت کی صفات پیدا کرنا ہے. ہر اسلامی حکومت بنا نہیں بلکہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ دل میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. اور جہاد اور تعلیم و تبلیغ اس مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں. لہذا اس دینی خدمات میں مشغولیت اگرچہ بڑی فضیلت کی بات ہے یہ خدمات فرض کفایا ہے. بعض مواقع پر فرض عین ہو جاتے ہیں لیکن یہ فراموش نہ کرنا چاہیے وہ نفلی عبادتیں جن میں براہ راست بندہ اللہ سے تعلق قائم کر کے اس کے سامنے اپنی بندگی عرض و نیاز کی پوری نچھاور کرتا ہے, اس کی اہمیت اور مقصودیت میں فرق نہ واقع ہونے پائے. اور جب کبھی انسان کو محنت ملے وہ ان عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو غنیمت کبریٰ اور اپنا منتہا مقصود سمجھے, وہ ان عبادتوں کے ذریعے جب بھی کبھی انسان کو مہلت ملے وہ ان عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو غنیمت کبریٰ اور اپنا منتہا مقصود قرار دے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فکر کو اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے, خوش درس علم شغل فتاوا دیوبند, خوش درس علم شغل فتاوا دیوبند, لیکن شب بخان کا ہے تھانہ بھون خوش سرار, لیکن شب بخان کا ہے تھانہ خوش سرار. ایک دن وہاں جانا ہے, بہت بڑی بات ہے, دیوبند میں سب ہے کی توہین نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس اہم اور بنیادی نقطے کو فراموش کر کے ہم دین کے صحیح مزاج اور مزاج دئی مزاج اور مزاج اور اس کے حقیقی فوائد ثمرات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے اس اہم اور بنیادی نقطے کو فراموش کر کے ہم دین کے صحیح مزاج و مزاج اور اس کے حقیقی فوائد ثمرات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کی صحیح اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فراہم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کی صحیح فہم اور عمل کرنے کی توفیق فراہم کرے. یہ اتنا ہے اور آگے بھی ہے, یہ بارا جتنا سنایا کافی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مزاج بنانے کی توفیق فراہم, مزاج ہی بنے, مزاج ایسی بنے, علم اور فہم جو ہمارا اس ڈھانچے میں آئے تو صحیح مقصد حاصل ہوگا. بہرحال یہ میں نے بنایا صبح, میں نے کہا اس کو اعتقاد عرض کرانا ہے, کچھ دے دیا جائے گا لوگوں کو, یہ بارہ ہے سنانے لائق عمل کرنے لائق اس کو پیش نظر رکھنے لائق, یہ مضمون ہے, یہ وصیت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے, یہ وصیت پر خود ہم عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں. بات سے بہت اثر بھی رہا مجھ کو, حالات دیکھ رہے ہیں, پہلے بیان کر چکا ہوں, حالات بھی ایسے ہیں واقعی الجھا دینے والے ہیں. کیا ہے بیماری, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر ثابت کر لوں رکھے, بس ایمان پر ثابت کر لوں رکھے. اللہ میں اثر کے ایمان اللہ تد وہ یقین اللہ سے باد و کف و رحمت انال بیا شرف کرامتی پھر بھیا ہو جا کر دعا کے یہ وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے دین ایمان پر ثابت کر لوں رکھے اور دین کا عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما, اور یہ وصیتیں جو ہیں ہمارے بزرگان دین کرتے آئے ہیں, اللہ ان وصیتوں کو بھی پیش نظر رکھنے کی ہم کو توفیق دے, ہم کو ہمارے تمام اہل و عیال کو اور تمام دوستوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو بغیر ان وصیتوں کو پیش نظر رکھے. فلاح و عافیت ملنا دشوار ہے, دینی بھی اور دنیوی بھی ہر قسم کی عافیت کے لیے دین پر عمل کرنا اور دین کے قوانین پر چلنا اور دین کے راستے کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے, خود اپنے لیے بھی ضروری, اپنے اہل و عیال کے لیے ضروری, اپنے دوستوں کے لیے ضروری. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں اے اللہ سنت پر چلنے کی توفیق دے اور اپنی محبت اور نسبت سے سرفراہ فرمائے. الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت خود دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.